نہیں کوئی، کرکر کوئی نہیں، بیج کوئی نہیں، گٹر کوئی نہیں، اور سونے کھجور سوادی بھی ہے، لذیذ بھی ہے، پکی بھی ہے، پر وچ گٹک کوئی نہیں. فرمایا پلیتا راتی کر کے پی لے گیا. ارے کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے. اے بتیاں تو سہیں نہیں لا دیتیاں. واللہ یختص برحمت ہی نہیں گیا. اللہ فرماتا میں سارے واسطے نہیں، کچھ لوگوں واسطے یار کا ذکر مخصوص کر رکھیا. ہر پھول کی قسمت میں کہاں نازِ عروج تھا. ہر پھول دلہا تے دلہن دے شے تے نہیں ہوندا، کچھ پھول میتا تے بھی سٹے جاندے ہیں. آخر لگا بیٹا کوئی نہیں. فرمایا جڑے راتی کڈ کے کی لے گیا تو سمجھا بیٹا ہوے گی تے اگے گی. لیکن غور کر لیں، پوری دنیا سے پھر لاؤ کھجور ملے گی، پر گٹک سمیت اگر بغیر گٹک دے کھجور ہوے گی تو مدینے شریف. بات تو نہیں کر رہا سا نا کہ رب انبیاء نو دس رہا کہ جو تہانو دینے کچھ ہی دینے. اور او رسول آئے گا ثم جاکم رسول، اور انبیاء مصدق کل ما معکم، جو بھی میں تہانو دینے صدقہ اسے دا دینے. میں دتے دیا نیت ادو تک نہیں بنے گی جدو تک کو تصدیق تے تصدیق کنے کرانی جڑا پرندیاں دی بولی جاندا، جڑا پرندیاں دی سلیمان بولی تو جاننا، پر تصدیق تے پھر تصدیق کوئی کرے گا نا جڑا جاندا. سلیمان بولی جاندا پر اودی جڑا بولدا اے او رسول انو بھی بلواوے گا جڑا کدی بولے ہی نہیں. پتھر بھی بولن گے تے درخت بھی، پہاڑ بھی بولن گے. سب نو کہہ رہا بات تے میں کر رہا تھا تہاڈا مومنین تے میرا احسان. او مومنین دی جماعت ترتیب دین لگے، فرماندے تصدیق کرے گا تہاڈی اس دی جو میں دتا. اور اے نبیو تسا کی کرنا لاتو مینو نبی ہی، اے انبیاء تسا اوسے تے ہی ایمان. تب پاگ نبوت بھی بنا دیتی سے، کتاب بھی دے دیتی، حکمتاں بھی سب کچھ دے دیتا، پر ایمان اس دا جڑا میرے محبوب تے ایمان لے آئے. تے جے نبی بھی بغیر اس دے مومن نہیں ہو سکدے، اس مومن کی تعریف ہے. اس مومن کی کیا پہچان؟ لتو مینو نبی اور لکھ دنیا تے سونے ہوم ساڈے آقا نال نرل دے کن فیکون تکل دی گل تے محبوب دے پیار ازل دے. یوسف نبی مصر وکانا جتھے زور عشق دے چل دے کہ سب صدقہ محبوب میرے دا کو تورت دیوے بل. یہ تھی سن دے ہو نا بھائی، غار وچ صدیق اکبر دے پیر تے سپ نے، یہ واقعہ سن دے ہو نا. یہ جڑا کوئی بیان کرے انہوں کہنا بھائی جناب ذرا یہ کتوں پڑھیا جی، ڈنگ چس ماریا. لیکن اس اپنی سپ دی بھی کوئی تاریخ ہے، وہ اس راتی غار وچ نہیں آیا اور جتنی مدت وہ غار چ رہا اتنی مدت تو سوراخ ہی بنا رہا. یہ سب اس راتی نہیں آیا، انہیں جلد ڈنگیا نا سینا صدیق اکبر نو تو میرے رسول اللہ فرمایا پیر چکتے باہر نکلیا. حضور فرمایا میرے یار نو کیوں ڈنگے؟ اس ویلے سپ بولے دیکھیے وما من شيء الا ويعلم اني رسول الله. حضور فرمایا رب نے شے بنائی ہی نہیں جے ہووے رب دی شے تے مینوں نہ پچھانے. اے سپ نے کیتی حضور نے آج راتی تھے نہیں آیا غار دے سوراخاں وال ویکھو میں عیسیٰ دی تقریر سن کے اس غار وی ڈیرا لایا. میں عیسیٰ علیہ السلام دے جلسے عیسیٰ جتے اس کے اسی مبشرم بے رسولی یاتی من بعد اسم محمد. تے پھر میں عیسیٰ نو پچھے سونے آن جے رب منو اینی زندگی دے وے تے میں اس رسول نو کتھے بنا. انہیں منو دسیا با آئے گا مکے تے ہجرت مدینے کر کے جانی پر کسے پین رسول نو ملن نہ جائیں. تم بڑھتا جائے گا مکے تے لوگاں کھوٹے کر لینے نے سپ آ گیا تم اس غار اترمی اتھے اس طرح راتا رانی یعنی میں عیسیٰ کو سن کے اس زندہ اتھے بیٹھا ہویا. پتت تھی جو گل چودھار پھروں ہند سندھ پنجاب تے مار پھروں سنج برت شہر بازار پھروں مت یار ملوم کئی سانگ سبب. اے سپ بھی میرے نبی دی انتظار کیتی ہے قیامت تک ممبر رسول تے سپ دے بھی تذکرے ہوندے رہن گے. تو رسول دے میلاد تو گھبراؤنے اتنے تے سپاں دا بھی ذکر رسول نال وابستہ ہویا تھی. بات کی رہسا کہ مومن کون ہے؟ میرا احسان ہے مومن تے ہر نبی تا مومن ہوئے گا جو میرے رسول تے ایمان ہے. تو اس ایمان کی بھی کوئی حیثیت اسی نا کہ وہ رسول آئے گا تے تساں بولو یار بول دے رہو کوئی گل نہیں رب بدھی پئی تے تہانوں کچھ نہیں ہوندا. کی فرمایا وہ رسول آئے گا تے تساں اس تے رسول آئے گا رسول تساں اس تے ہوں مومن. میں ابتدا چاہتا نا رسول اور مومن دو دی تعریف کرنی تو قرآن دی ہوں نال. عیسیٰ علیہ السلام رسول ہے قوم نو دس رہا کہ میں رسول ہاں. قوم نے سوال کیتا ہے کہ اگر رسول ہے تو کوئی دلیل دے ثبوت دے. آپ ثبوت کی دیتا میں میری داڑھی دیکھ لو میں رسول ہاں. آپ فرمایا میرا محراب دیکھ لو میں رسول ہاں. جب قوم سوال کیتا کہ تیرے کو رسول اور دا ثبوت کی آپ فرمایا انی قد جئتکم بآیت من ربکم. میری قوم میں ادا رسول اور میں اپنی رسالہ دیا رب کو چھ نشانیاں لے کے آیا. اگر کسی دیکھ رہے تھے پہلی نشانی انی اخلق لکم من التین. میرے رسول ہون دی پہلی نشانی ہے وے کہ میں مٹی دا تہاڈی خاطر پرندہ بناواں گا. آپ لوکو میں بناؤں گا لکوم تہاڈے واسطے من التین مٹی چو کہیا تے تیر جیڑا پرندہ کوئی پسند جے او دی مثال دے دیو تے میں او ہو جیا تہانوں. کئی بندے آتے نا سارے نبی تے ولی رل جان تے مکھی بھی. اللہ فرماندا کچھ حیا کر سارے دی کی لوڑی کوئی عیسیٰ کافی ہے او تینو بڑا جائے گا کہ ایڈا جیڈا تینو پسند آئے گا. پر انہاں دا قصور نہیں انہاں نوں مکھیاں دی ضرورت ہے. کوئی منہ چنگا ہوئے تے گل بھی منہ تو چنگی نکلے نا کھا دی توڑی ہوئے تے ڈکار لاٹیاں دے کتھوں آون. ہوئے نبی دا بغل تے منہ تو مٹھائی کتھوں نکلے مکھیاں ہی نکلنی آن. سوچ رہے عیسیٰ فرماندن میں بناواں گا مٹی دا پرندہ اُدھی صورت بنا کے وچ میں پھونک ماراں گا فَأَنفُخُ فِيهِ فَيَكُونُ طَيْرًا اعلم باذن اللہ مینو اللہ اذن دے دیتا ہے مٹی دے پرندے بنا کے وچ پھوکا مار کے مینو اذن ہے پر شرط ہوئے کہ پہلے میں صورت بناواں گا پہلے میں جس کی اذن ہے صورت دے نال شرط اذن ساڈے نبی نو اے اذن نہیں کہ مٹی دے پرندے اوتھے تے اختیار ہے کہ وما ینطقو عن الہوا ایدی تدبیر تقدیر خدائی ایدی جاگیر ادا دیدار وجہ اللہ ایدی گفتار چال اللہ تو اے سڑوے دے عبداللہ ای وکری چال کیا پوچھنے اتنے صرف پھوک دے زن نہیں اتنے وما ینت کو انل ایسا پرندہ بڑا کے پھوک پھر جان تے میرا رسول جوڑیا سمیت اوہ تے پیر رکھیا صدیق اکبر تے عمر تے عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نال نے تے اوہد وجد کرن لگ گیا ہے حضور فرمایا اس وقت یا اوہد ہو فَإِنَّمَا عَلَيْكَ نَبِيٌّ وَشَهِيدٌ وَصِدِّيقٌ وَشَهِيدَانِ اوہ اچھا جا میں نبیوں نال میرے صدیقی نال عمر تے عثمان دو شہید ہیں اوہ بول پیا یا رسول اللہ زلزلہ نہیں آیا آتش کی شام مادہ پھٹن تے نہیں آیا جدو تیری رحمت بھری نال میری چوٹی تے لگی میرے نصیبہ مینو نچا دیتا جیڑی طاقت عیسا دی پھوک وچ مصطفیٰ دی نالین دی دھول وچ اچھا فرمایا میرے رسول ہون دا پہلا ثبوت جی دوجا کی ابرول آکمہ جنو رب ماں دے ٹھڈ وچوں انا بنایا او پیدائشی نبینا لے آؤ میں ہاتھ لا کے روشن کراں گا اکھ یہ دوجا کمال ہے میرے نبی ہون دی دلیل دے بے آیت تیسری دلیل و ابراسا کور دا لا علاج مرض لگ جائے اس پارے نو لیا میں ہاتھ پھیر کے چہرہ چمکاواں گا اے میرے رسول ہون دی تیسری دلیل چوتھی کی وہ احی الموتا میں او زندہ کراں گا جنوں اللہ مارے گا اللہ دے مارے ہوئے لے او میں زندہ اے میرے رسول ہون دی چوتھی وَأُنَبِّئُكُمْ بِمَا تَأْكُلُونَ جڑا گھر دے اندر بیٹھ کے جو تساں موس پا کے پیٹ وچ اتاریا او کھاؤ کھا کے ہو میں ایتھے دساں گا توں بتاؤں کھا دے نے یا آلو میں سارا تیرا ٹھڈ پھرول کے کسے نوں پتا نہیں ماں سے لڑکھاں وہ پہندا ہوں نبے حکم بے ماتا کلون میں وہ دساں گا جہی شہ تیرے ٹھڈ وچ ٹپدی پئی ہے عیسا یہ کسی نو پتا نہیں پیٹ وچ یہ اس طرح ساؤنڈ تے بند کرا لیا جڑا چھ مہینے پہلے دستا کڑی ہے یا منڈا ہے پر یہ الٹرا ساؤنڈ نال تکلیف نہیں جہاں کلمہ پڑھتا اس کو تنگ ہے تجھ کو کھائے تپے سکر تیرے دل میں یہ کس سے بخار ہے اعلی حضرت فرمانے تین ہر عیب رسول کی نظر آیا میں دساں گا تسی کھا کے فرمایا جی تہن اے وہم ہوے میں بندے کھادا ہوے تے ڈکار ماورے تے پتہ لگدا ڈکرے لے کھا کے آیا پتہ لگدا ہے بھائی اے کچھ ہو ڈانگر کھا کے آیا اے نہیں تو وقت میں دساں گا وما تدخرون فی بیوتکم جڑا گھر بوریاں باڑیاں الماریاں چ رکھے جی میرے کو پوچھو الماری چ کی پیا میں دسنا لیسا دے میں دساں گا میں مٹی دا پرندہ بناواں گا میرے رسول کوئی اعلان نہیں کیتا میں پرندے بناواں گا کیونکہ آیت من ربکم میں اور سارا رسول برہان من ربکم یہ نشانیاں لے کے آیا ساڈا نبی رب دی نشانی بن کے آیا ساڈا رسول رب دی دیکھو نا نشانی نہیں اے پڑھو میرے رسول اللہ دنیا سے جی تشریف لیا جن ہالی 55 دن رہے حضور دے جلوہ فروز ہون تو 55 دن پہلا اپنا ہاتھیاں دا لشکر لا کے کعبہ پھیرا لایا تفسیر مغری کا بھی سلاؤ لا پانی پتی آخری پارا سورت الم طرح کئی ففال اربوں کا بے فابل فیل دیتا لے کہ حضور علی ماں امنا کے شکم وچ نے تے ابرا یہودی ہاتھیاں دا لشکر لے کے کعبہ پٹن حضرت عبد المطلب جس اٹھ پھاڑ لے حضور دے دادا جی تشریف لے گئے فرمایا میرے اٹھ چھوڑ اس کا میں تہاڈا کعبہ پٹنا ہے فرمایا میں اپنے اٹھ چھڑانا آیا اس کا کعبے دا کوئی خیال نہیں فرمایا اٹھ میرے نے جنہاں دا خیال ہے میں انہاں واسطے آ گیا تے جیہڑا کعبہ ہے وہ آپ نے بڑھ لوے گا وہ خوش ہو گیا بھائی قریشی میرے نال لڑائی نہیں کر رہے اس اٹھتے چھوڑ جاؤ حضرت عبد المطلب اٹھ لے کے نکلے تو کہنے لگا عبد المطلب جب لے شریر تے کھلو جا تے ذرا اپنے پیو دادے دے بڑے کعبے دا سیر ویکھ میں کعبہ تباہ کرنا لگوں ذرا ویکھی فرمایا ٹھیک ہے آپ کھڑو گے جب لے شریر تے اس ہاتھی چھوڑے اس ہاتھی چھوڑے تیرا بابا بھی نہ چھوڑ دیتیاں انہوں نے منہ میں چاول جا پتھر سارے ہاتھی کعبے ول گئے لیکن جڑا معمول ہاتھی کمانڈر ہے انہوں ہاتھیاں کا وہ کعبے ول نہیں سیدھا نبی دے دادے ول دوڑ رہا سارے ہاتھیاں تے ابابیل ترمیہم بخجارت من سجیل ساجا علیہم کا اس معقول مٹی نال مٹی ہو گئے سارے ہاتھی برباد ہو گئے پر محمود حضرت عبد المطلب کے پیروں سجدے جا کے پی گئے حضرت عبد المطلب حیران بھائی مست ہاتھی میرے وال کیوں آ گیا ایک قاضی ثناء اللہ پانی پتی تفسیر مغری تصنیفات اہل حدیث جنہیں انہیں لکھی نے انہیں اس کا نام بھی لکھنا ہے کہ قاضی صاحب ساڈے مسلک غیر مقلد دے حالانکہ غلط بیان نہیں کر دے قاضی صاحب حنفی نے قاضی صاحب مگر جانا نے جانا دے مرید ہیں قاضی صاحب نقشبندی لیکن انہوں نے دعویٰ کیتا اپنی تصنیفات میں کہ صاحب اہل حدیث ہے عبد المطلب حیران نے کہ ہاتھی میرے پیر ڈگیا سارے ہاتھی کعبے وال گئے جنہیں آپ سوچی پین سے ہاتھی نے سر چک لیا سر چک کے ہاتھی بول کے آندا عبد المطلب حیران نہ ہو السلام علی نور اللہ فی زہرے کا یا عبد المطلب عبد المطلب میں اس نور دی سلامی واسطے چکیا جیڑا تیری پشت وچ منتقل ہویا سب ہاتھی مر گئے پر محمود نو ایک پتھر دی جس نبی دے دادے دا حیا کیتا او بچ گیا اسی تے کملی والے دا میلاد پہ کر رہے ہیں ہاتھی بھی پچھان گیا ہاتھی بھی اتنے آنے رسول اللہ نو نہیں پتا میں کون ہاں 40 نبی نو نہیں پتا لگا اور دنیا تے کوئی یہو جی بھی جنج ویکھی جے جے براتی سارے تیار ہوتے نگا لبدا ہی نہ پیا ہو گیا کوئی دور بغیر بھی جنج سردی ویکھی جے ہاتھیاں نو بھی پتا لگ گیا ہے جس سال میرا رسول دنیا تے آیا نا وہی سویر نو میرے نبی دا دادا فرما رہا میں کعبے ول چکیا تے کعبہ آمنہ دے حجرے ول چک گیا نواب صدیق اصل گوپالی والے حدیثاں دا سفید چڑیاں کعبے دا بھی طواف کردیاں تے آمنہ دے حجرے دا بھی طواف کردیاں کعبہ چکیا رسول دے گھر وال ایتھے اللہ فرمایا جبریل میرے حبیب دا پیار کوئی نہیں، باپ نہیں دنیا کی. اج پوری کائنات پھر جا کسے کر لڑکی نہ پیدا ہو رہی. ایک دن نہیں پورا سال ولادت رسول دی خوشی ہے کسے گھر بھی لڑکی. تے اسرائیل نو کہہ دے بس توں اج آرام نال بمی کسے ماں نو نہ رواوی. جدوں دا اسرائیل ڈیوٹی چڑھیا دو چھٹیاں ہوئی نے سن، ایک جس دن رسول اللہ دنیا تے آئے کائنات چ کوئی موت واقعہ یہ وکری گل ہے. کوئی جھنیا ویچ کے آپ مر ونجے تو بدقسمتی. رب اسرائیل نو کیا بس تو کسے نو نہ ماری، یہ ان مردا تے بشک پیا مرے. نقل آسمل موت آ، کوئی موت واقعہ نہ کوئی لڑکی جمے تے نہ کوئی موت. پورے سال ولادت رسول دے کوئی دنیا دی ایک لڑکی ثابت کر دے. میں کراچی تو لے کے خیبر تک اپنی پوری سروس چیلنج کیتا. کئیاں نے حضور نو ربیع الاول نو پیدا، تسی بارہ نو منا دے تو چلو نو نو تسی نو نو منا لو، پھر بھی سنیا سانو ہی کر دینے. انہوں بھی پتا بھی رسول ہے نہ دئیے، انہوں بھی پتا رسول ہے سنیا دئیے. انہوں کا ہوتا سے ساڑھے سرگوں سے مولوی جدو ربیع الاول چڑھتا جائے نا انہوں یہ رونا، اے بتیاں تے چنیاں تے پیسے لا دیں دے ہوئے بیوہ نو دے دے ہوئے. میں کہا مولوی تے نو بیوہ دا کیڑا فکر ہے، بچنیاں تے بچیاں تے پیسے بیوہ نو دے، تو بیوہ ہی سانو دے چھاڑے کھا. انہا بچیاں نا کتنے دل دنگے لگن گے بیوہ دے. اسی تیری بیوہ دا کوئی مستقل انتظام کریے. اے کدی قربانیاں دی عید تے بھی آکھے ہی بھئی کھلا بیواں دا حق ہے، کدی روزے والی عید تے بھی کی شکرانا بیواں دا حق ہے. اودو تو آپ بیواں ہونا ہے مستقل رنڈا. حضور دی عظمت دی کوئی شے برداشت ہی نہیں. خیر گل پہ کردا سا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام دی آمد تے اسرائیل نو بھی دو دہاڑے کوئی ماں رووے نہیں. ایک حضور دی آمد تے جس رات رسول اللہ معراج تے گئے نا، اس رات بھی کوئی موت واقعہ. جس دن تے آ رہے ہیں اس دن تے موت اس تو روکی گئی کہ رحمت للعالمین، شدھ وجودش رحمت للعالمین، تے اے میری رحمت دے لائق نہیں یہ اتھے رحمت عام آوے تے گواڑیاں دے گھر پھوڑی پئی ہوئے. پر معراج دی راتی تو موت روکی گئی. فرمایا جی اسرائیل آج راتی ہر شے ساکن کرنی، ایک میں ہوا تو ایک میرا رسول ہوئے. میں حبیب نو ویکھا حبیب مینو ویکھے، تے وچ کوئی مر گیا تے رونے دی آواز آنے تو بھی مینو سننے پونے. آج میں چاہنا میں کچھ نہ سونا، محبوب میری سنے تے میں حبیب بھی سونا. امت شان مصطفیٰ زندہ باد، منصور صاحب زندہ باد. حضور آئے بچی کار نہیں چراغ وی تیل، اس واسطے کہ اے نعمت ہے احسان ہے. تے بچی دیکھو نا سپیکر جے نہ چلدا تے لوگ پریشان ہوندے، لائٹاں نہ بلدیاں تے اندھیرا ہوندا. ہر کسے نوں لائٹ دی ضرورت ہے، سپیکر دی ضرورت ہے، پکھے دی، کملی والے نوں کسے شے دی ضرورت نہیں. ہر شے دی میرا رسول ضرورت ہے. چراغ وچ تیل پاڑ واسطے بھی مائی کول وسعت ہے. یا اللہ جے کلنا ہی تے دوپہر ہی کل، فرمایا پھر سورج دی مہربانی. اے احسان لین نہیں آیا، اے احسان کرنا آیا. شاہ عبد العزیز مدرسہ علی فرمان نے کہ نو وجہ کل منیر لقد نور القمر. یا رسول اللہ دنیا چمکدی چن کولو تے چن چمکدا تیرے چہرے دی خیرات کولو. آگے حضور ہر گھر پتر، دائیاں نو پتا لگا دائیاں بھی آ گئیاں. حلیمہ نال چلی پر نہ پہنچی، دائیاں مکے چو ہر گھر پتراں دی آواز آئی لے گئیاں. جدو دائیاں پرت رہی حلیمہ آئی مکے دے باہر ملاقات ہوئی دائیاں نو پوچھا سنا پہنو انہیں کہ حلیمہ کاش تیری سواری کچھ کم کر دی شاید تیری گود بھی پھڑ جاندی ہر چار پتر آئی پتر پر اسی سارے چال نہیں سا کے کوئی پیچھے ہے انہیں کہ ہور تے کوئی نہیں کہ یتیم رہ گئی ادا کر کے پاسے جنہیں حقیر سمجھ کر کھلا دیا تم نے چراغ وہی جلے گا تو روشنی ہوگی دائیوں تسی کی جانو کر کتنے آ کے یتیم سن کے سب پوچھنے ضرورت ہی محسوس نہیں کی اللہ فرمایا نا دائیوں تسی اس لائق نہیں میرے حبیب نو ویکھو حلیمہ گھبرائی نہیں اگر تو دائیاں چاہندی میرے یار دی عظمت کھلدی کیویں تیرے پچھے ہن دائی کوئی نہیں اس پچھے ہن رسول کوئی نہیں تو دائی آخری اور رسول آخری آندی میں سید آمنہ دی حویلی چاہی میں پوچھا بچہ ہے جی دکھاؤ آتے لے پر اسی اے یتیمی میں بیوا مت مالو متا دا لالے چو سا کہنا نا میرے دکھا جو سید آمنہ پیش کیتا میرے رسول حضرت حلیمہ چکیا میرے نبی نے مازاغ دی اکھ کھولی اکھاں وچ قدرتی سرمے دی تھاری حلیمہ حیرت نال اکھ دی چمک جے رسول اللہ دکھے ہر جگ بھی سارا بھول گیا سید آمنہ سمجھا حلیمہ نو غربت یتیمی میرا بیوہ پن سکتا تاری ہو گئے ہلا کے کہ بی بی میں پہلے گل لکائی نہیں اے یتیمی میں بیوہ ہوں فرمایا بی بی اس گل سے نہیں پھر چپ کیوں اے فرمایا دائیاں دی قسمت تو آ کے مال لین آئیاں کاش تیرے لال دی کی جھلک تے ویکھ لیندیاں اس تو کی ویکھے فرمایا تنی میں بیوہ وا میرے ڈی وچ تیل بھی نہیں اے جڑا سرما تیرے پتر پایا ہے میری زندگی گزری بچے پال دیا ایو جا سرما میں کسی اکھ وچ نہیں ویکھیا ایدی زلفاں دی تیل دی چمک ایک تھولے تیل اس کے دو پہیے نہیں ہے ایویں تیار ہو کے آئی یہ سرما پا کے آئی سلفا پوا کے آئے اساں نو غسل بھی نہیں دینا پیا ہے غسل کر کے سجدے پہ ترس مک چند بدر شاشانی مت چمک دلا دل رانی کالی زلف تے اکھ یہ مخمور اکی ہن مد بھریاں دس سورت رابے سورت دا تو برا کی این حقیقت دا ایتھے کم نہیں بے سوجت دا کوئی ورلیاں موتی لے پریاں حلیمہ کے اس بی بی اے مینوں دے اے جانے تے میں جانا آج تک میں بچے پالے آج جس نو میں چکیا اے مینو پالے گا میرے رسول تو علاوہ حلیمہ دی بجائے شہرت جان کر جے پالتی رہی ہے تو کوئی ایک نا کے دسو نا وہ جڑیاں دائیاں مان لین آئی سن انہیں تو کسی کا نام دسو دنیا تے پہچانی گئی تے حلیمہ پہچانی گئی آندی میں اس تے جدو داچی تے بٹھایا نا تے کعبے دے میں سامنے آئی ہاں تے داچی تری واری کعبے نو سجدہ کیتا لقد من اللہ علی المؤمنین داچی بھی پہچان گئی میرے تے احسان ہو گیا داچی اینی تیز ہو گئی جن دو منزلہ دائیاں طے کر گئی نا پچھو ڈاچیاں نو بھی خوشبو آئی در مشا ممی رسد بوئے کسے دامن دل می کشد سوئے کسے ڈاچیاں کا منہ پتا سی تے جدو پچھو حلیمہ دی ڈاچی نیڑے لگی تے ڈاچیاں دے منہ مڑ کے مکے وال ہو گئے حلیمہ دی ڈاچی نو ڈاچیاں چمنیاں پیاں انہاں ڈاچیاں نو بھی پتا لگ گیا ساڈے تے بندے سوار نے اس تے رب دا حبیب سوار ہو گیا جانوراں نو بھی پتا لگ گیا اے ساڈے جیا آپ بندہ نہیں حلیمہ دی میں جتوں لگا درخت چھپن پہاڑا دے پتھر چ آواز آئے کہ بڑی تو نے توقیر پائی حلیمہ بڑی تو نے توقیر پائی حلیمہ محمد کی بن گئی تو دائی حلیمہ بڑی تو نے توقیر پائی حلیمہ محمد کی بن گئی تو دائی حلیمہ اندھی نے کر لے آئی برتن مک گئے پر بکریاں دا دودھ نہیں مکدا میں سر شام بھی دیوانی بالیا دائیاں پشتیاں بڑا تیل فالتو ہی ساری رات کلی چمک دی حلیمہ کیا میں تے کدے شامی بھی نہیں جلایا انہاں کیا پھر روشنی کدرو آ رہی اس کے جدوں دا اے آیا میرے چراغ جلاؤنا ہی نہیں پیا اور جس چمن وچ جا کے میں آقا نے زلفاں کھولیاں لے چلی باد سوا خوشبو کی بھر بھر جھولیاں جس چمن وچ جا کے میرے آقا نے زلفاں اے اتھے ہر شہر میرے نبی پاک دو سال تک حلیمہ دی حویلی تھی حلیمہ فرماندی ایک دن بھی میرے بستر تے پیشاب نہیں تھا ایک دن بھی میری جھولی چ پیشاب حلیمہ فرماندی ایک دن بھی میں اس رسول دا ستر ننگا نہیں ویکھیا جی نبی دی مثل بن دے یہ سٹھا سالاں دے ہو جان تے ان دا ستر ہی تابو نہیں آؤں گا اور رسول بچپن وچ بھی کس ادب و احترام دے نال حلیمہ دی بیٹی شیما حضور دی امشیرہ نال لے گئے جنگل وچ بکریاں چرا رہے تے چار چور آ گئے شور مچ گئے چور آ گئے چور حضور فرمایا مہماناں نو چور نہیں آکھی دا میرے رسول دا ایک لمحہ بھی بے شعوری چ نہیں گزرا جڑا رسولاں دا رسول ہے جے موسیٰ دودھ پیندیاں بھی غیراں دے تھڑاں نو منہ نہیں لایا تے اے تے موسیٰ دا بھی رسول ہے فرمایا نا نا مہماناں نو چور نہ کہو بچے دوڑ گئے ڈیرے تے گئے چور آ گئے چور آ گئے حضور نے اپنی چادر بچھا کے فرمایا بیٹھو مہمانو حضور بکریاں دا دودھ پیش کیتا چور کہنے لگے مہربانی کرے بکریاں سانو دے دے حضور فرمایا بکریاں تے میری ماں حلیمہ دیاں نے تے پھر دودھ کیوں دیتے ہی فرمایا دودھ میں کٹن نہیں دیاں گا ہور پی لاؤ اینی دیر پنڈ والے ڈانگا چکے ہیں پھڑ لاؤ پھڑ لاؤ انہاں چوراں دی نظر پی لگا کہ تہاڈی خیر نہیں مالک آ گئے ایک چور نے چکا لگا مطمئن رہو یہ وچ موجود ہے سانو مار کوئی نہیں سکدا اے دے ہونے کو سانو مار سکدا ومار سلنا کلا اس لیے بھی رحمت دی بہار متاثر کر رہی پر ترے چور گھبرائیں ایک مطمئن نوازا کوئی چھیڑ سکدا آ گئے حضور نے فرمایا مہمان ہیں میرے جو بھائی جدو میرے رسول 40 سالہ تو بعد اعلان کیتا تے دعوت ایمان شروع کیتی نا انہاں چوراں چوں ایک بندہ آ گیا مکے جدو سامنے آ کے پیچھے مان لگا حضور نے نال لے کے فرمایا گیا حضور دے کول آ گیا میں کلمہ پڑھنا پڑھایا اجازت حضور فرمایا اجازت باہر جا کے پھر مڑ کے آندا سونے جنے آدھے پوچھتے ہو کتوں آئے ہو کون آدھے ہو میرے کو نہیں وہ پوچھے کون ہے کتوں آئے پر میں ان پوچھا جرا نواں ہوگا تو پرانا یار ہے میں تو اج مکی تمہیں ملے ہاں پر میں جا تو پیتا سیا ساڈا رسول احسان احسان لین نہیں آیا بات کر رہا سا عیسیٰ علیہ السلام فرمایا میں مٹی کا پرندہ بنا کے پھوک مار کے جان پاواں گا پیدائشی انے نو ہاتھ لا کے اکھا روشن کراں گا کوڑے نو ہاتھ لا کے شفا دیاں گا مردے نو زندہ کراں گا جو کھا کے آئے ہو دساں گا جڑا گھر چھپا کے آئے ہو ان فی ذالک لآیت لکم ان کنتم مؤمنین اضافہ میں بنی اسرائیلیو جی تسا مومن بننا تو مومن او ہوے گا جڑا میری چھ نشانیاں تو عیسیٰ دی امت دا او مومن جڑا عیسیٰ دے چھ کمال تے عیسیٰ تا مومن جے میرے کملی والے نو مننے گا تو پھر اس دا کتنا کمال ہوے گا لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم میں اللہ دا مومن ہوں تہاڈے تے احسان ہے کہ تہاڈے وچ میرا اس واسطے سچا ان نبی اولا میرا نبی مومناں دے نیڑے وے کنہاں دے نیڑے وے ان نبی اولا بل مومنین من لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من ان نبی اولا بالمؤمنین من اللہ پیا دستا جیلے یار مدینے بسدا ہے ایلے میرا حبیب ہر مومن دے سینے چ لسدا ہے پر جنا دلا دے ٹٹ گئے پرلے ٹوٹ گئی سب تارا اندر عشق محمدی نہیں رل گئے سنگ مردار زندگی حضور نال ہے آج لوگ مر جان تو انہوں نے نام سے ٹورنامنٹ پہ ہوں گے کرکٹ میچ ہو رہے ہیں اتنے مولوی خوش ہے حضور دے ختم تے ناراض ہے میلاد تے ناراض ہے ٹورنامنٹ منا لو تو مرنا فائدہ پہنچے گا جی حضور کا میلاد منا لو رومیا کا اسم نورو جسم نورو جان نور ذکر نورو فکر نورو عرفان نور یہ کون ہے من انفسکم یتلو علیہم آیاتہ یہ تہاڈے تے میری آیت تلاوت کرے گا وہ یزکیہم رب نے کھول دیتا کہ جیڑا قرآن پڑھ کے پاکاں نو پاک سمجھے اوہی مومن ہے جیڑا قرآن پڑھ کے رسول دیا غلطیاں کڈے تے درباراں والے نو مشرک آکھے اے نہیں آندا یہ زکی ہے اے قرآن جتھے پڑھیوے گا پلیتی دور ہو جائے گی اور قرآن رسول دی وفا نال پڑھ حضرت عمر رسول قتل کرنا رہا پہن نے نبی دی وفا نال قرآن پڑھیا اور رسول دا قاتل رسول دا غلام بن گیا قرآن صدا نال پڑھ کہ غیر بھی قرآن دے نیڑے آ کے رسول دا وفادار بنے قرآن اس واسطے نہ پڑھ کے رسول تو دیکھو نا اے عاشقان رسول دے نوجوان ساتھی اہتمام کیتا آپ نوجوان سارے انہاں نیکیاں نال تعاون کرو تاکہ قیامت دے دن میرا رسول فرماوے کہ میرے عاشقاں سامنے لیاؤ جی حضور دے غلام زوری دے شیر کے غلامان احمد مختار یوں پہچانے جائیں گے کہ ہوگا سب کے لب پہ نعرہ یا رسول اللہ ظہوری کو بھی نسبت ہے تیرے مقبول بندوں سے نہ رہے معروم قسمت کا مارا یا رسول اللہ تو میری دعا ہے اس پاکیزہ محفل کے اندر جنہ بھی جس قدر تامن کیتا اللہ انہوں نے مال اور عزت کی وسعت دے دے اور قبلہ قاری صاحب دا نام نامی سخاوت علی علی دی سخاوت نال ہمیشہ سرشار رہے آخر دعوانا الحمدللہ حضرات داتا گیسٹ ہاؤس صادق روڈ محلہ غلام پورہ گلی نمبر 3 نز جامعہ مسجد گوسیا اس داتا گیسٹ ہاؤس مرکز تو ہر سنیل محکم کی ہر جلسہ ہر مہمان کے گیسٹ بہترین ساتھ ملتی ہے آخر کام صاحب سلطانی کا حج مشیر خطبہ داتا گیسٹ ہاؤس مرکز گوران تشریف مل رہا ہے صدقہ نالو مولا علی کا خیر ہومن ہر دم ناصر خیر ہومن ہر دم ناصر سادے پاکستان دیا خیر ہومن ہر دم ناصر سادے پاکستان دیا اور قبلہ شاہ صاحب کی فرمائش اور بھائی بہار صاحب کی فرمائش آپ دونوں چونکہ جٹ کا علاقہ ہے نا تو کہنے لگے تو کس طرح کی رشیر ہو جائے اگر اجازت ہے تو اس طرح کی رشیر ہو جائے یعنی ٹیسٹ یعنی اپنا شاہ صاحب فرما رہے ہیں کہ اس طرح کی یہ رشیر ہے نا وہ آخر کو پیش کریں میں ٹھیک میں پیش کریں قبلہ شاہ صاحب ایک نا بھی فرمائش کی ہے اور تسی پر چونکہ جٹ کا علاقہ ہے نا تو کہنے لگے تو کس طرح کی رشیر ہو جائے اگر اجازت ہے تو اس طرح کی رشیر ہو جائے یعنی ٹیسٹ یعنی اپنا شاہ صاحب فرما رہے ہیں کہ اس طرح کی یہ رشیر ہے نا وہ آخر کو پیش کریں میں ٹھیک میں پیش کریں قبلہ شاہ صاحب ایک نادی فرمائش کی ہے اور تسی پڑھے لکھ دوست بیٹھے ہو تسی وزن کرو کہ شاہ صاحب نے لکھیا کیا ایک دفعہ پھر درود پاک خوبصورت ہے لوگو سما کی قدر خوبصورت ہے لوگو کہ دنیا میں ہے سما کی قدر دنیا میں ابھی ظلمت کا جنازہ اٹھے گا ابھی ظلمت کا جنازہ اٹھے گا Oh جائے کبھی لام کا پڑے مرد ہو جائے کبھی گھر خدا کھلا کبھی لام کا پڑے مرد ہو جائے Yeah.